Bogatych. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 20 czerwca, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Europejska nagroda dla Polski za poprawę bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenie o połowę liczby ofiar. Synoptycy ostrzegają przed upałem w 11 województwach. Gorąco będzie też w nocy. Przeszukania w siedzibie Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Polska z Europejską Nagrodą za poprawę sytuacji na drogach. Nasz kraj został doceniony przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu przede wszystkim za ograniczenie śmiertelnych wypadków w ostatniej dekadzie o niemal połowę. Nagrodę odebrał w Brukseli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jest niezwykle cenna, także jest inspirująca i motywująca do dalszego działania, które ambitne cele znamy. Poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach była i jest dla mnie kwestią priorytetową. Przyznana Polsce Nagroda PIN jest dowodem docenienia na arenie międzynarodowej naszych zdecydowanych działań, które już przynoszą widoczne rezultaty. Z najnowszego raportu Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu wynika, że w ubiegłym roku w Polsce zginęło w wypadkach drogowych 50 osób na milion mieszkańców. W 2012 to były 93 osoby. Lepszy od Polski spadek liczby ofiar w ostatniej dekadzie odnotowała tylko Litwa, nagrodzona w ubiegłym roku. Upał w 11 województwach. Synoptycy ostrzegają, temperatura przekracza 30 stopni. Chłodniej jedynie na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach, Ziemi Świętokrzyskiej i na Podkarpaciu. Jak mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii, ciepłe będą także noce. Na zachodzie Polski, w centrum, temperatura będzie wynosić około 17 stopni i tam został wydany stopień ostrzeżenia pierwszy. Natomiast miejscami też w centrum, na południowym zachodzie i na południu Polski, temperatura w nocy będzie wynosić około 18 stopni, więc będą tam jeszcze cieplejsze noce, stąd stopień ostrzeżenia został podniesiony do drugiego. Synoptycy ostrzegają też przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w 6 województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, podlaskim i lubelskim. Spaść może do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a prędkość wiatru może zbliżać się do 65 km na godzinę. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Zakłada, że korporacja ubezpieczeń kredytów eksportowych będzie mogła ubezpieczać firmy działające na Ukrainie. O szczegółach Sylwia Białek. Pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz powiedziała, że nowelizacja ustawy o korporacji ubezpieczeń jest fundamentalna z punktu widzenia firm prowadzących działalność i eksportujących swoje towary i usługi na Ukrainę. Zaznaczyła, że z nowych przepisów będą mogły korzystać nie tylko polskie firmy, które prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na Ukrainie, ale także ukraińscy przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w Polsce. Co ważne, jak dodała, to będą ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa. Wprowadzone zapisy zapewnią kompleksową ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom. W ocenie autorów nowelizacja jest konieczna, ponieważ obowiązujące regulacje są przestarzałe i niedostosowane do dynamicznej sytuacji na świecie. Na liście przedsiębiorstw zainteresowanych odbudową Ukrainy jest około 2000 polskich firm z różnych branż. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent zachęca, aby na co dzień dbać o czystość terenów zielonych i sprzątać po sobie. W Nadleśnictwie Ostrołęka Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w corocznej akcji Sprzątamy. To akcja, która powinna być na co dzień realizowana przez każdego z nas. I to w dwóch postaciach. Po pierwsze, w tej postaci, żeby nie zostawiać śmieci w lesie. Jeżeli idziemy do lasu, a przecież w znakomitej większości kochamy korzystać z lasów, kochamy w nich spacerować, nie zostawiajmy w lesie nic, zabierzmy wszystko to, co ze sobą przynieśliśmy, zabierzmy puste opakowania, jeżeli coś wypiliśmy, zjedliśmy, zabierzmy ze sobą papiery, zabierzmy wszystko. Para prezydencka, uczniowie, harcerze, członkowie Ligi Ochrony Przyrody, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i leśnicy posprzątali dziś ponad 600 hektarów lasów w Puszczy Białej. Zebrali 2 ciężarówki śmieci. Policyjne przeszukania w siedzibie Komitetu Organizacyjnego przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Służby wkroczyły też do kilku innych struktur związanych z organizacją imprezy. Prokuratura finansowa podaje, że ma to związek z podejrzeniami dotyczącymi nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych. Z Paryża Stefan Folcer. Oprócz siedziby Komitetu Organizacyjnego Igrzysk francuska policja przeszukuje też biura instytucji odpowiedzialnej za infrastrukturę olimpijską Solideo oraz siedziby kilku firm pracujących nad organizacją wydarzenia w aglomeracji Paryża. Prokuratura finansowa potwierdziła, że operacja policji ma związek z dwoma dochodzeniami. Pierwsze dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści majątkowych i nepotyzm. Podobne zarzuty pojawiają się w drugim śledztwie, w którym jest też mowa o sprzeniewierzeniu środków publicznych. Dochodzenia wszczęto po publikacji dwóch raportów francuskiej agencji antykorupcyjnej w 2021 roku, w których wskazano na możliwe nieprzestrzeganie reguł zamówień publicznych. Komitet organizacyjny Igrzysk zapowiedział pełną współpracę z organami ścigania. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie, ale nie wszędzie. W zachodniej połowie kraju oraz na wschodzie przelotnie popada deszcz. Możliwe także zanikające burze. Ciepło tej nocy od 13 stopni na Pogórzu do 18 w centrum i na zachodzie. Jutro pogodnie, szczególnie na wschodzie słonecznie, ale w ciągu dnia może się chmurzyć i padać. W pozostałych regionach też deszcz oraz burze z gradem najmocniej popada na południu. Do Polski nadal napływa gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. No i jutro też upalnie, jak słyszeliśmy, od 24 stopni na wybrzeżu, 28 na Pomorzu, w pozostałych regionach do 32 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. No, zresztą dziś w 11 województwach temperatura przekroczyła 30 stopni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z gradem i upałami. I o tym powiemy za chwilę. Mają kolor niebieski, a oczy świecą jak lustro. Niebo bez chmur, czysty błękit, chwarno, gdzie zazwyczaj pusto. W słońcu kontury, wyraźniejsze uśmiechy, szerokie i szczere. Białe włosy powiewają na wietrze, anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon. Powiedz mi, co się ze mną dzieje. Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie. Nie wiem, nie wiem. Nabierają uroku dziewczęta, zmysłowe i piękne. Ciepły szmer zakłóca spokój, rozjaśnia tajemnicze wnętrze. W słońcu twarze pogodniejsze, antuszy nadziei więcej. Świerszcza świst, przeszywa powietrze, anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon. Kolory tęczy, a woda jak perła przejrzysta. Karuzela marzenia kręci, a ogień wypala kryształ. W słońcu serce uderza do głowy, pulsuje w gorącym deszczu. Usta jak róża o smaku malinowym. Anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie. Powiedz. co się ze mną dzieje. A powiedz mi, co za demon we mnie brzemie. Powiedz mi. Pulsuje w gorącym powietrzu, jak słyszeliśmy przed chwilą. Ona właśnie do Polski wciąż napływa gorące, tak upalne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Zresztą nie tylko Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, także synoptycy ostrzegają przed upałami. Jak mówiłem, w 11 województwach dziś temperatura przekroczyła 30 stopni. Nieco chłodniej, ale co to za chłód? 27-28 stopni było dziś na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Warmii, Mazurach, na ziemi świętokrzyskiej oraz na Podkarpaciu. O upałach więcej Aleksander Ziemiańczyk. Jak powiedziała Emilia Szewczak z Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, upalnie ma być przez kilka dni. W Polsce Zachodniej, miejscami w Polsce Centralnej, temperatura powietrza wynosić będzie około 30-32 stopnie. Miejscami w Polsce Centralnej oraz na południowym zachodzie i na południu Polski temperatura również będzie przekraczać 30 stopni, maksymalnie 32, ale te upały będą trwały dłużej, do czwartku, a miejscami na południu Polski także do piątku. Emilia Szewczak dodała, że ciepłe będą też noce. Na zachodzie Polski, w centrum, temperatura będzie wynosić około 17 stopni i tam został wydany stopień ostrzeżenia pierwszy, natomiast miejscami też w centrum, na południowym zachodzie i na południu Polski, temperatura w nocy będzie wynosić około 18 stopni, więc będą tam jeszcze cieplejsze noce, stąd stopień ostrzeżenia został podniesiony do drugiego. Piękna pogoda sprawia, że nad wodą tłumy. Warto wypoczywać w miejscach bezpiecznych, ale o to coraz trudniej. Dlaczego? Wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe na Mazurach poszukuje ratowników. Ich liczba po pandemii spadła o połowę. Po pandemii zauważamy drastyczny spadek liczby osób chętnych do zatrudnienia na przykład na sezonowych kąpieliskach, mówi szef Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie Sławomir Gicewicz. Taki spadek mniej więcej u nas o 50%. To się zaczął w roku 2020. A z drugiej strony bardzo wielu ratowników ma wiele pracy gdzie indziej. Otwartych jest bardzo dużo basenów i hoteli. To jest praca całoroczna. Część ratowników wybiera taką pracę i niestety jak basen jest czynny 12 miesięcy, to nie mają okazji, żeby latem przyjść nad obwody otwarte, nad jeziora. No i z drugiej strony pieniądze. Zarobki ratowników znacznie się różnią. Na przykład na kąpieliskach publicznych to stawki od 26 zł za godzinę w Olsztynie do 30 w Mrągowie. Inaczej wyglądają zarobki w prywatnych ośrodkach. To miesięcznie od 5 do 6 tysięcy złotych i więcej. Do tego często z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Kąpieliska miejskie mają zacząć sezon w większości w tę sobotę. Wszędzie ratownicy będą, ale Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jeszcze teraz kompletuje załogi. Nie brakuje też ogłoszeń o poszukiwaniu ratowników do pracy w prywatnych ośrodkach wypoczynkowych. Żar leje się z nieba 13 minut po godzinie 16 i oczywiście także o tych kąpieliskach, o wypoczynku. Jeszcze będziemy mówić i o Państwa sposobach na upały. Tak sobie pomyślałem, że dobra muzyka na przykład. O! szarleje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. W niedzielę wybiorę się nad zalew. A być może nad morze właśnie. To za chwilkę państwa tam zabierzemy. 16 minut po godzinie 16. Wakacyjna muza, bym powiedział, prawie już taka. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Tak się zastanawiam, bo rozgrzewająca muzyka to jest, ale taka schładzająca właśnie konkretny zespół albo utwór. No, proszę dać znać, 2 2 7 3. Na upały muzyka, no niech będzie. 20 minut po 16, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. W Gdyni zakończyło się 6. Forum Wizja Rozwoju. Przez 2 dni eksperci, politycy i naukowcy dyskutowali o wpływie nowej rzeczywistości w Europie na polską gospodarkę oraz o szansach na jej szybszy rozwój. Jakie jeszcze tematy poruszono? O tym Przemysław Lis. W trakcie forum dyskutowano o wpływie geopolityki na rozwój polskiej gospodarki. Mowa była też o kwestiach społecznych, finansach i energetyce. Jednym z tematów była także pozycja Polski w Europie i na świecie. Z komendantem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozmawiałem o rozbudowie polskiej floty. Kontradmirał profesor Tomasz Szubrych stwierdził, że Polska potrzebuje odpowiedniej marynarki wojennej, aby realizować zobowiązania sojusznicze w ramach NATO. Ponadto nasz kraj musi być również gotowy na obronę Bałtyku. W maju szef MON Mariusz Błaszczak ogłosił rozpoczęcie programu ORKA, którego celem jest pozyskanie dla Polski okrętów podwodnych. Komendant Akademii Marynarki Wojennej uważa, że wbrew niektórym opiniom Polska potrzebuje tego typu jednostek. Ja mam takie pytanie, czy potrzebujemy wszystkich lekarzy specjalistów, skoro mamy lekarzy ogólnych? Nie, jak najbardziej. Często jest tak, że wydaje się, że Morze Bałtyckie to jest morze małe, że tu się okręty podwodne nie sprawdzą. Tak. Akwen jest mały, ale hydrologia Morza Bałtyckiego jest taka, że prowadzenie działalności zwalczania okrętów podwodnych jest bardzo trudne. Co więcej, jeśli dysponuje się okrętami podwodnymi, to tylko ich posiadanie powoduje zagrożenie dla potencjalnego przeciwnika. Komendant Akademii uważa też, że rozbudowa polskiej marynarki wojennej służy realizacji zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO, a polskie okręty wykonują zadania nie tylko na Morzu Bałtyckim. Mówiąc tak brutalnie, chcemy, żeby wojska natowskie były na wschodniej flance NATO, w tym również Hiszpanie, Włosi, Grecy, to my też powinniśmy być na południowej flance NATO, tam, gdzie, co jest dla nich najważniejsze, czy na akwenach morskich. A to muszą być duże okręty, skąd my zawsze promowaliśmy, uznawaliśmy, że powinniśmy mieć fregaty, a złośliwie mówili, że na Morze Bałtyckie wystarczą tylko korwety albo jeszcze mniejsze jednostki. Zapominali o tym, że są zobowiązania sojusznicze. Podczas forum dużo dyskutowało się o rozwoju nowych technologii oraz o tym, jak innowacje wpływają na gospodarkę. Eksperci zwracali uwagę na fakt, że nowoczesna gospodarka cechuje się współpracą biznesu z nauką. Mówił o tym m.in. prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, profesor Grzegorz Wrochna. W sektorze kosmicznym jest to szczególnie istotne, bo tu mamy do czynienia z najnowocześniejszymi technologiami. Tu w ogóle powstają nowe technologie właśnie na zapotrzebowanie misji kosmicznych. Dlatego w sektorze kosmicznym po prostu nie ma wyjścia. Jeżeli ktoś chce się utrzymać na rynku, musi umieć współpracować z nauką. W trakcie drugiego dnia forum jednymi z głównych tematów była gospodarka morska, wpływ wojny na Ukrainie na przemysł ciężki w Polsce, a także możliwość odbudowania potencjału stoczniowego. W szóstym forum Wizja Rozwoju w 50 debatach wzięło udział 200 ekspertów ze świata polityki, biznesu i nauki. Z Gdyni relacjonował Przemysław Lis. Bardzo dziękujemy. 23 minuty po godzinie 16:00. Audycja popołudniowa.

Mówi wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Polska w wyniku II wojny światowej utraciła ponad 500 000 dzieł sztuki. Wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe na Mazurach poszukuje ratowników. Ich liczba po pandemii na sezonowych kąpieliskach spadła o połowę, mówi szef olsztyńskiego WOPR-u Sławomir Gicewicz. Taki spadek mniej więcej u nas o 50%, to się zaczął w roku 2020. A z drugiej strony bardzo wielu ratowników ma wiele pracy gdzie indziej. Otwartych jest bardzo dużo basenów i hoteli, to jest praca całoroczna i niestety jak basen jest czynny 12 miesięcy, to nie mają okazji, żeby latem przyjść nad obody otwarte nad jeziora. Kąpieliska miejskie mają zacząć sezon w większości w sobotę wraz z rozpoczęciem wakacji. Pełny serwis o 17. A to już za niecałe 29 minut. Tymczasem... Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 50 miliardów euro. Taki pakiet pomocowy dla Ukrainy proponuje Komisja Europejska, a tymczasem nasz rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Zakłada on, że Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, KUKE, będzie mogła ubezpieczać firmy działające na Ukrainie właśnie, mówi pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz. To będzie pierwsza tego typu instytucja europejska, która będzie ubezpieczać podmioty gospodarcze, które jadą tam inwestować. W praktyce firma, która będzie chciała zaciągnąć kredyt, a nie mogła tego do tej pory zrobić ze względu na działalność w kraju objętym wojną, będzie miała dostęp do linii kredytowej. W lipcu projektem nowelizacji ma się zająć Sejm. Cyberprzestępcy przesyłają fałszywe SMS-y, podszywając się pod firmę DHL, poinformowała dziś na Twitterze Komisja Nadzoru Finansowego. Informują w nich o zablokowanej przesyłce. W ostrzeżeniu wskazano, że link znajdujący się w wiadomości prowadzi na niebezpieczną stronę, na której oszuści poza danymi osobowymi próbują wyłudzić także dane kart płatniczych. Od dziś dostępna jest dla kolekcjonerów złota moneta z cyklu Polskie Banknoty Obiegowe. Moneta o nominale 10 zł z wizerunkiem Mieszka I inauguruje nową serię kolekcjonerską poświęconą właśnie polskim banknotom, poinformował Narodowy Bank Polski. Dolar kosztuje 4,07 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,53, a kurs funta brytyjskiego dziś po południu to 5,18 zł. Wieczorem i nocą pogodnie, ale nie wszędzie w zachodniej połowie kraju oraz na wschodzie przelotnie popada deszcz. Możliwe także zanikające burze i ciepłe noc przed nami od 13 stopni na Pogórzu do 18 w centrum i na zachodzie. Jutro szczególnie na wschodzie słonecznie, no ale w ciągu dnia może się chmurzyć i padać, w pozostałych regionach też. Deszcz, burze z gradem, najwięcej opadów na południu. Do Polski wciąż napływa gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Jutro też upalnie od 24 stopni na wybrzeżu, 28 na Pomorzu Zachodnim, a w pozostałych regionach do 32 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Szukamy ochłody. Dwie dwójki i siedem trójek. Mój sposób na upały, jakie w tej chwili mamy, jest następujący. Mineralna woda, niegazowana, z sokiem z cytryny i do tego dodaję od lat wywar z pokrzywy, ale już wystudzony. Znakomicie działa i zapewniam, że przez 72 godziny praktycznie po wypiciu 3-4 szklanek nie chce się pić. I to jest jedyny sposób. Człowiek się też po tym nie poci. Państwa sposób na upały? Dwie dwójki i siedem trójek. Za 26 minut 17. Ja będę nieugięty, że to orzeźwiająca muzyka. I need the high. Dominiko. Może to fani Miley Cyrus, może Dua Lipa, a może to polscy kibice. Przypomnę, że nasi piłkarze wieczorem zagrają o kolejne punkty w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wystąpią do tego starcia podbudowani piątkowym zwycięstwem z Niemcami w meczu towarzyskim. Nasza kadra w Kiszyniowie będzie zdecydowanym faworytem, ale wszyscy piłkarze zgodnie przyznają, że rywali nie można lekceważyć. Więcej o tym Mateusz Warianka. Mecz z Mołdawią, choć brzmi to trochę śmiesznie, może być kluczowy w kontekście walki o awans na Mistrzostwa Europy. O awans prawdopodobnie poza reprezentacją Polski powalczą kadry Czech i Albanii. Drużyna, która nie straci punktów z teoretycznie słabszymi rywalami, będzie mogła być spokojna o przynajmniej jedno z dwóch miejsc dające prawo gry na turnieju w Niemczech. Ekipa Mołdawii już jedną niespodziankę sprawiła. W drugiej kolejce zremisowała 0-0 z Czechami. Z tymi samymi Czechami, z którymi biało-czerwoni przegrali na inaugurację 1-3. Mimo wszystko na zwycięstwo liczy nasz bramkarz Wojciech Szczęsny, który przy okazji przestrzega przed lekceważeniem rywali. Na pewno wiemy, że przystępujemy do tego spotkania jako faworyci, ale nie spodziewamy się łatwego meczu. Ja byłem tutaj 9 czy 10 lat temu, gdzie też byliśmy faworytami i mecz zremisowaliśmy i zagraliśmy bez nadziei na spotkanie, także żeby mecze wygrywać, trzeba grać na najwyższym poziomie, nawet z przeciwnikami, którzy wydają się potencjalnie być troszkę słabsi, ale my mamy mnóstwo szacunku do przeciwnika. A ten pamiętny mecz miał miejsce w 2013 roku. Wówczas kadrę prowadził Waldemar Fornalik. To na szczęście była pierwsza i jedyna nasza strata punktów z Mołdawią. Cztery pozostałe mecze Polacy wygrywali, choć nigdy wysoko. Najbardziej przekonujące zwycięstwo biało-czerwoni odnieśli w 1997 roku. Wygrali 3-0 po hat-triku Andrzeja Juskowiaka. Wracając jednak do dzisiejszego spotkania, trener Fernando Santos prawdopodobnie szykuje nam małą niespodziankę w składzie. Już w piątkowym meczu towarzyskim z Niemcami Portugalczyk zaskoczył i zdecydował się na ustawienie z trzema środkowymi obrońcami. To ma nam dać przewagę w starciu z Mołdawią, zaznacza Nikola Zalewski. Kluczowe jest to, żeby strzelić od razu jedną bramkę. Może w pierwszej połowie, nie wiem. Zobaczymy, jak się ustawi mecz. Na pewno, jak już powiedziałem, chcemy wygrać ten mecz. Jest bardzo ważny dla nas. Musimy to zrobić. Musimy być gotowi, żeby grać piątko, bo będzie tak lepiej. Polacy mogą być podbudowani zwycięstwem 1-0 z Niemcami, ale kapitan kadry Robert Lewandowski zaznacza, że jest jeszcze wiele do poprawy. Szczególnie jak mamy piłkę, gdzieś trzymać ją, wyprowadzić, jak budujemy akcję, to jest pole do poprawy, że niezależnie od tego, czy gramy bardziej defensywnie, czy nawet już atakujemy, to gdzieś te budowanie akcji od tyłu powinno wyglądać lepiej i też więcej spokoju w tym wszystkim i pewności siebie. Polacy, jeśli dziś wygrają, mogą objąć prowadzenie w grupie. Na razie mają 3 punkty na koncie po zwycięstwie 1-0 nad Albanią. Albania jest trzecia z 3 punktami i dziś podejmie Wyspy Owcze. Prowadzą Czesi z 4 oczkami. No, emocje rosną nie tylko w naszej grupie. Polska, Czechy, Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia. Początek dzisiejszego meczu o 20:45. Oczywiście będziemy dla Państwa te najważniejsze momenty tego dzisiejszego spotkania w Kiszyniowie relacjonować. No ale proszę już bukować terminy. Przypomnę, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Niemczech 14 czerwca przyszłego roku. Wiadomo. A finał? 14 lipca na wszelki wypadek dopowiem. myślałem, że Państwa rozbawię tym terminem finału, mówiąc, że 14 lipca, ale pan Rafał jeszcze bardziej mnie rozbawił. Dzisiejszy mecz Polska-Mołdawia rozpocznie się o 20:45. To fakt, panie redaktorze, ale trzeba myśleć perspektywicznie, o której finał, a co ważniejsze, z kim w nim będziemy grać. Dwie dwójki i siedem trójek. Bardzo dziękuję. Kibice wiedzą swoje. Kto wygra dzisiejszy mecz? Ajajajajaj, a mogłem zapytać, kto wygra finał. No dobra, może następnym razem po dzisiejszym wygranym. O, tak jesteśmy umówieni. Za kwadrans 17. Audycja popołudniowa. Krystyna Aguilera i przyjaciele w audycji popołudniowej na 12 minut przed godziną 17. Zapraszamy do trójki. Sytuacja na froncie stopniowo zmienia się na korzyść Ukrainy. Ukraińskim żołnierzom udaje się systematycznie posuwać w głąb terytorium okupowanego przez Rosjan. Jednocześnie do opinii publicznej docierają kolejne szokujące informacje o zbrodniach wojennych popełnionych przez Rosjan na dotkniętych powodzią terenach obwodu chersońskiego. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Ofensywa nie jest łatwa, przyznaje wiceszefowa ukraińskiego resortu obrony Hanna Malar. Jak dodaje, przesuwanie się do przodu jest trudne, bo wróg jest dobrze przygotowany, broni się i nie odda łatwo swoich pozycji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińska armia w ciągu ostatniej doby odzyskała część okupowanych przez Rosjan ziem. Ukraiński przywódca przekazał, że rosyjskie oddziały ponoszą znaczące straty. W niektórych rejonach nasi wojownicy idą do przodu, a w innych bronią się, powstrzymując ataki okupantów. Nie straciliśmy żadnej pozycji, a wiele miejsc wyzwoliliśmy. Wrogowie ponoszą straty. Wywieramy nacisk, który pozwala utorować drogę naszej fladze. Niebiesko-żółte barwy zawisną w końcu na całym południu i wschodzie. Wróg nie ma takich umocnień czy rezerw, które mogłyby powstrzymać Ukraińców. Jesteśmy na własnej ziemi, a to dodaje nam ogromnej siły. Bo my na swojej ziemi. Nasiliły się ataki na rosyjskich polityków, urzędników i policjantów, którzy reprezentują kremlowski reżim w okupowanych regionach. W ocenie radnej z Mariupola Kateryny Suchomlynowej Rosjanie wreszcie zrozumieli, że nikt ich na Ukrainie nie wita chlebem i kwiatami. Rosjanie nigdzie na terytorium Ukrainy nie mogą czuć się bezpiecznie, nawet na zajętych przez nich terenach. Muszą się bez przerwy oglądać i boją się, że miejscowa ludność tworzy oddziały partyzanckie i będzie się mścić. Rosyjscy wojskowi kradną kosztowności i ukraińskie dokumenty mieszkańcom obwodu chersońskiego pod pretekstem inspekcji zalanych domów. Działacze ruchu tzw. żółtej wstążki odnotowali co najmniej 20 takich przypadków po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce. Rosyjscy żołnierze na okupowanych terenach nie pomogli Ukraińcom uciec przed powodzią. Opowiada o tym Larysa, która mieszkała w naddnieprzańskiej miejscowości Choła Prystań. Już kilka godzin po zniszczeniu tamy na Dnieprze fala powodziowa niemal całkowicie zalała jej dom. Woda przykryła wszystkie drzewa, widać było tylko dachy domów. Widzieliśmy trupy psów, krów i świń. Na jakimś dachu siedział nieszczęsny piesek, a na innym kura. To było straszne. To nie było morze, ale ocean wody. Larysa dodaje, że rosyjski agresor znęca się nad cywilami na okupowanych terytoriach Ukrainy. Kobieta opowiedziała o torturach, grabieżach, rewizjach i kontrolach filtracyjnych. Po przedostaniu się do Polski zgłosiła się jako świadek rosyjskich zbrodni wojennych. Po tym, co widziała, apeluje do swoich rodaków, aby składali zeznania, które pomogą postawić przed sądem rosyjskich zbrodniarzy. Zwracam się do Ukraińców, którzy wyjeżdżają z okupowanych terenów. Nie milczcie, składajcie świadectwa. Świat musi poznać to zezwierzęcenie, z jakim Rosja traktuje nasz naród, jak oni znęcają się nad nami, jak katują naszych mężczyzn. Nie milczcie, świat musi o tym wiedzieć. Larysa widziała, jak Rosjanie dokonują grabieży, deportują jej sąsiadów, torturują mężczyzn i przetrzymują całe rodziny w obozach filtracyjnych. Gdy 6 czerwca agresor wysadził tamy w Nowej Kachowce, jej rodzinne miasteczko całkowicie zalała woda. Wykorzystała tę sytuację przez punkt filtracyjny, przedostała się do Rosji, a stamtąd na Łotwę i do Polski. Jak podkreśliła w rozmowie z Polskim Radiem, uciekła z piekła i zrobi wszystko, aby sprawcy zła zostali ukarani. Rosyjscy wojskowi kradną kosztowności, ukraińskie dokumenty mieszkańcom obwodu chersońskiego pod pretekstem, jak słyszeliśmy, inspekcji zalanych domów. Ma to na celu wywarcie presji psychologicznej na miejscowych, by ubiegali się o rosyjskie paszporty. Do tego bulwersującego tematu jeszcze będziemy wracać. Za 7 minut, 17. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the guarded gate. There's not much time left today. Remorse and